κλείνοντας ακόμα ένα κεφάλαιο της παγκόσμιας ιστορίας, ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Οι σημερινές πίσω σελίδες ξεκινούν με τη φωνή του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Мне случайно встретилось одно, где строка, похожая на бисер, расплылась в лиловое пятно. Что же мы тогда не поделили, разорвав любви живую нить? И зачем листкам под слоем пыли счастье наше отдали хранить? Хранят так много дорогого, чуть пожелтевшие листы, как будто все вернулось снова, как будто вновь со мною ты. Все давно прочитаны страницы, только я не знаю почему, сердце, словно раненая птица, тянется к измятому письму. И как будто позабыв разлады, ты мне улыбаешься опять. Почему? Нет, никогда не надо письма наши старые читать. Храня так много дорогого, чуть пожелтевшие листы, как будто все вернулось снова, как будто вновь со мною ты, как будто все вернулось снова, как будто вновь со мною ты. Αυτά ήταν τα παλιά γράμματα, στάριο ποίησμα, χωρίς να διεκδικώ δάφνες για τα ρωσικά μου. Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, σας ομολογώ ότι άλλαξε. Η σημερινή εκπομπή άλλαξε δρόμο από εκεί που είχε ξεκινήσει στην δημιουργία της με την είδηση του θανάτου του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ στα 91 του, γεννημένος το 1932, σε ένα νοσοκομείο της Μόσχας. Με μια λυτή ανακοίνωση μετά από μακρά ασθένεια, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ πέθανε χθες. Με μια λυτή ανακοίνωση του νοσοκομείου ανακοινώθηκε ο θάνατός του. Λέω να αφιερώσω το πρώτο μισό της εκπομπής σε αυτή την προσωπικότητα, την αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, ή μάλλον την με διαφορετικής εκκίνησης και διαφορετικής κατάληξης κρίσης που έχουν διατυπωθεί για την συγκεκριμένη προσωπικότητα, που ας συμφωνήσουμε από την αρχή ότι σφράγισε με την παρουσία του, θετικά ή αρνητικά, όπως θέλετε δείτε το, τον 20ο αιώνα. Το επόμενο βεβαίως έχει να κάνει με την πολιτική του αυτή παρουσία και βεβαίως είναι επίσης ένα τραγούδι σημαδιακό. Down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Οι Scorpions εδώ στους πρώτους στίχους του Wind of Change, που δεν είναι καθόλου τυχαίοι, λένε περπατώ στην διαδρομή του ποταμού Μόσκβα κατευθυνόμενος προς το Gorky Park, το μεγάλο, το τεράστιο πάρκο που έχει πάρει το όνομά του από τον Μαξίμ Γκόργκι. Δεν ξέρω αν στη Ρωσία θα φτιάξουν και Gorky Park πια στην μνήμη του Γκορμπατσόφ. Τα πράγματα είναι εντελώς, είναι πολύ διαφορετικά. Και λέει για τον Αύγουστο, έναν Αύγουστο που οι στρατιώτες έχουν βγει στο δρόμο, προφανώς με σαφή αναφορά στο πραξικόπημα εναντίον του Γκορμπατσόφ. Οι Scorpions συναντήθηκαν στην πορεία με τον Γκορμπατσόφ. Οι Scorpions προερχόμενοι από τη Γερμανία και βεβαίως το τραγούδι μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου, στο οποίο έπαιξε τεράστιο ρόλο ο Γκορμπατσόφ με την στάση του. Πράγματα που έχουν καταγραφεί στην ιστορία, σημαντικές στιγμές. Όσοι ζήσαμε αυτόν τον αιώνα, ιδιαίτερα οι πιο παλιοί που θυμούνται και την προ-τείχους εποχή, σίγουρα έχουν να πούν πολλά, έχουν να καταθέσουν. Σε όποια παράταξη και να νίκεις, ό,τι και αν πιστεύεις. Θα πρέπει να παραδεχτείς ότι η προσωπικότητα αυτή σημάδεψε τον αιώνα τον προηγούμενο, τον 20ο. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες. Είμαστε στην τελευταία μέρα του Αυγούστου, Τετάρτη και 31 ο μήνας. Το πρώτο μισό της εκπομπής, ως ελάχιστη αναφορά, ούτε καν ιστορική, δεν διεκδικώ τέτοιες δάφνες, και δεν θα λύσω τεράστια ζητήματα που έχουν προκύψει από την πολιτική, από την παρουσία του Μιχάλη Γκορμπατσόφ. Μακάρι να λύνονταν μέσα σε μια ημίωρη, σε ένα ημίωρο μικρό αφιέρωμα, σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον να δούμε λίγο το πώς αντιμετωπίζεται ο θάνατός του σήμερα και πώς θα αντιμετωπιστεί και από τα μέσα ενημέρωσης και από τα κόμματα. Ήδη από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος υπάρχει σαφής τοποθέτηση, σαφές πλαίσιο. Δεν περιμέναμε και κάτι διαφορετικό φυσικά. Στην ουσία μιλούν για μια προδοτική προσωπικότητα, μια προσωπικότητα, έναν άνθρωπο που πρόδωσε τις αρχές του κομμουνισμού, που ο ίδιος είχε μιλήσει σε συνέντευξή του, είχε πει, αυτό επικαλείται και ο καλός συνάδελφος και φίλος, θέλω να πιστεύω, ο Νίκος Ομπογιόπουλος. Λέει, δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ, ας μιλήσουν τα δικά του τα γραπτά. Ο αγώνας μου ήταν να τελειώσω τον κομμουνισμό, περίπου αυτό, δήλωνε το 2000. Μιλάμε για 22 χρόνια πίσω, όταν ήταν στα 70 του ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Και αυτό μπορεί να τα λέει όλα, τουλάχιστον για όσους θέλουν να δουν τα πράγματα από εκείνη την οπτική. Εδώ είναι η χοροδία Αλεξανδρόφ, η περίφημη χοροδία του Κόκκινου Στρατού, εκείνη την εποχή περίπου, την δεκαετία του 90, όταν έκανε τα ανοίγματα μέσα στο πλαίσιο της Περεστρόικα, όταν έβγαινε και εκείνη εκτός των συνόρων της Ρωσίας και τραγουδούσε εδώ με τους Φινλανδούς Leningrad Cowboys, την Delilah και άλλες επιτυχίες του δυτικού μουσικού στερεώματος. The street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my head and she laughed no more. Βεβαίως σήμερα για το Κομμουνιστικό Κόμμα ο Γκορμπατσόφ είναι προδότης, ωστόσο δεν ήταν πάντα και στα σχετικά πρόσφατα χρόνια, εκείνα τα χρόνια της πτώσης του τείχους, εκείνα τα χρόνια της Περεστρόικα, αν ψάξετε λίγο να βρείτε στα αρχεία εκείνης της εποχής θα δείτε την Αλέκα Παπαρίγα τότε σε συνάντηση κλιμακίου του ΚΚΕ με τον ίδιο τον Γκορμπατσόφ να δηλώνει ότι η Περεστρόικα, η μεταρρύθμιση δηλαδή που ήθελε να επιβάλλει στον κομμουνισμό ο Γκορμπατσόφ, ήταν η ελπίδα να γίνει ο κομμουνισμός πιο ελκτικός, ελκτικότερος. Η Περεστρόικα θα κάνει ελκτικότερο τον σοσιαλισμό, έλεγε τότε η Αλέκα Παπαρίγα. Με συνέντευξή της στην Πράβδα η Αλέκα Παπαρίγα το 1991 τον Ιούνιο έλεγε ότι οι ιδέες της Περεστρόικα απαντούν στις απαιτήσεις της αναδιοργάνωσης του σοσιαλισμού. Έκαναν τον σοσιαλισμό πιο ελκυστικό. Το 13ο συνέδριο του ΚΚΕ το 1990, τον Σεπτέμβριο, έλεγε ότι η Περεστρόικα έχει μια ιστορική προσφορά στην ανάπτυξη νέων αντιλήψεων για την πορεία των σοσιαλιστικών κοινωνιών. Και στο 14ο συνέδριο ο Χαρίλαος Φλωράκης έλεγε «Για όνομα του Θεού, διαβάσατε τη διακήρυξη της Περεστρόικα όπως εξαγγέλθηκε το 85. Διαβάσατε την ομιλία του Γκορμπατσόφ στα 70χρονα το 1987, σύντροφοι, πέρα από ορισμένες υπερβολές για τα αρνητικά του παρελθόντος, δεν είχε τίποτα να την απορρίψουμε». Το επόμενο εδώ είναι ένα από τα σημαντικότερα ολισθήματα, σύμφωνα με τους κομμουνιστές, του Γκορμπατσόφ στην ιστορία του. Είναι μια τηλεοπτική διαφήμιση. Είναι μία ίσως από τις πιο διαδεδομένες, πιο γνωστές, πιο επιτυχημένες, μπορείτε να πείτε, με βάση τους όρους του marketing φυσικά. Ίσως, θα τολμούσα να πω, ίσως η διασημότερη τηλεοπτική διαφήμιση που καταγράφηκε ποτέ στα χρονικά. Μπορεί να υπερβάλλω, μπορεί να είναι και άλλες, αλλά αυτή εδώ ήταν σίγουρα μια διαφήμιση που άφησε εποχή. Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ την περίοδο μετά την Περεστρόικα και μετά το άνοιγμα της ρωσικής κοινωνίας στα κελεύσματα του δυτικού κόσμου και του καπιταλισμού φυσικά, περπατά στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας και έχει δίπλα του την εγγονή του. Μπαίνουν σε ένα κατάστημα της Pizza Hut και παραγγέλνουν πίτσα. Είχε αρνηθεί ο ίδιος να φανεί ότι τρώει και το κομμάτι της πίτσας, γιατί ξέρετε ότι σε αυτά τα πράγματα όλα έχουν τη σημασία τους. Και έτσι βρέθηκε η εγγονή του, στην οποία σερβίρει, δίνει την πίτσα. Μια διπλανή οικογένεια που βρίσκεται στο κατάστημα, στο εστιατόριο, αρχίζει να διαφωνεί. Λένε αυτός είναι ο Γκορμπατσόφ. Λέει ο πατέρας, στα ρωσικά φυσικά, εξαιτίας του έχουμε πολιτική αστάθεια. Λέει ο γιος νεότερης γενιάς, γύρω στα 20-25, εξαιτίας αυτούνου έχουμε ελευθερία. Εξαιτίας αυτούνου έχουμε πλήρες χάος, λέει ο πατέρας. Έχουμε ελπίδα, λέει ο γιος. Έχουμε οικονομική αστάθεια. Έχουμε ευκαιρίες, λέει ο γιος. Και παρεμβαίνει σε αυτή τη συζήτηση η μητέρα και λέει εξαιτίας του έχουμε πάρα πολλά πράγματα, όπως η Pizza Hut. Ακούστε το, έχει ενδιαφέρον, είναι στα ρωσικά φυσικά. Το σλόγγαν στο τέλος λέει ότι είναι ένας φοβερός τρόπος η Pizza Hut για να κάνεις καινούριους φίλους. Μερικές φορές τίποτα δεν φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά από ένα ζεστό κομμάτι της Pizza Hut. это Горбачев. Горбачев? Это из-за него у нас в экономике бардак. Да благодаря ему у нас новые возможности. Это из-за него у нас политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас свобода. Полный хаос. Перспективы. Политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас есть Писахат. За Горбачева! За Горбачева! За Горбачева! За Горбачева! Sometimes nothing brings people together like a nice hot pizza from Pizza Hut. За Горбачева! Και τελικά μετά τη διαφωνία οικογένεια και αφού όλοι επεφημούν καταρχάς την Pizza Hut, τα αγαθά του καπιταλισμού, τελικά λένε και ζήτω ο Γκορμπατσόφ και η αρχή αυτή απλώνεται από το εστιατόριο σε όλη την Ρωσία. Ήταν ένα σλόγγαν, ήταν ένα διαφημιστικό μήνυμα που μπορούσε ταυτόχρονα να εξυμνεί και τα αγαθά του καπιταλισμού και τα αγαθά της Περεστρόικα. Ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком. Εδώ είναι ξανά ο ίδιος ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ μαζί με τον Άντρεϊ Μακάρεβιτς, έναν από τους δεσιμότερους Ρώσους μουσικούς, στο Τιομάνια, Τιομνάγια Νότς, την μαύρη νύχτα. Как я хочу не прижаться сейчас губами, темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Όχι μαύρη νύχτα, την βαθιά νύχτα, dark night ή εν πάση περιπτώσει την σκοτεινή νύχτα. Радостно мне, я спокоен, смертельно бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Αυτό εδώ ήταν από τα αγαπημένα τραγούδια της γυναίκας του, ίσως το πιο αγαπημένο τραγούδι της γυναίκας του, της Ραΐσα Γκορμπατσόφ, που έχασε σχετικά νωρίς και που προς τιμήν της βρέθηκε μπροστά στα μικρόφωνα, τουλάχιστον αυτές τις δύο φορές βρήκα εγώ και κατέγραψα, ίσως υπάρχουν και άλλες. Ο πρώην ηγέτης της, ο τελευταίος ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης, που δοκίμασε και να τραγουδά εκτός από το να παίζει σε διαφημίσεις. И у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Και αυτά εδώ είναι τα μαύρα μάτια, ο Τσιτσόρνη από την χοροδία του Κόκκινου Στρατού. Την χοροδία του Κόκκινου Στρατού που σκοτώθηκαν όλοι σε ένα τραγικό αεροπορικό δυστύχημα στη Μαύρη Θάλασσα τα Χριστούγεννα του 2016, αν δεν κάνω λάθος. Thank you. знать, видел вас я в недобрый час. Очень черные, очень пламенные, и манят они в страны дальние. Τελικά το αποτύπωμά του θα μας πεις κάτι γι' αυτό. Νομίζω θα τα γράψει ιστορία καλύτερα από μένα. Βεβαίως την ιστορία τη γράφουν πάντα αυτοί που έχουν το πάνω χέρι. Σε κάθε περίπτωση, να πιστέψουμε το Κουκουέ που λέει ότι ήταν προδότης, να πιστέψουμε τους καπιταλιστές που λένε ότι φέραμε τα αγαθά του καπιταλισμού και στην Ρωσία και την φέραμε με το μέρος μας. Είναι σε καλύτερη θέση σήμερα η Ρωσία σε ό,τι αφορά την Σοβιετική Ένωση τότε. Μεγάλες συζητήσεις ανοίγεις. Η τελευταία δημόσια παρουσία του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ φυσικά ήταν η εναντίωσή του με μια σαφέστατη δήλωση από το Ίδρυμα Γκορμπατσόφ που τον εκπροσωπούσε στον πόλεμο της Ουκρανίας και γενικότερα στο καθεστώς Πούτιν. Μπορούσε να τα προβλέψει όλα αυτά. Εκείνο που μπορείς σίγουρα ή τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου γνώμη να του πιστώσεις είναι ότι στην εποχή εκείνη, βλέποντας πια τα αγαθά ή τα καλούδια ή το δέλεαρ του καπιταλισμού να χτυπά την πόρτα και της Σοβιετικής Ένωσης, μπορούσε, είχε την προνοητικότητα και είχε και το ήθος να διαγνώσει ότι αν δεν πήγαινε στην λύση που πήγε, στην Περεστρόικα, θα χυνόταν πάρα πολύ αίμα. Με τις δημοκρατίες τις ρωσικές ήδη να αποσχίζονται η μία μετά την άλλη από το σώμα της Σοβιετικής Ένωσης, με την προπαγάνδα που ήδη είχε πολύ πριν από την Pizza Hut, στην οποία και ο ίδιος ενέδωσε, είχε κάνει μια χαρά την δουλειά της, και με το καινούργιο πράγμα που ερχόταν και το οποίο αν δεν ερχόταν με την Περεστρόικα θα ερχόταν με βία, με αίμα. Αν δεν ερχόταν με τον τρόπο αυτό θα ερχόταν με επαναστάσεις και με το καθεστώς να πνίγει τις επαναστάσεις αυτές στο αίμα, θα έχανε τελικά και το ήξερε αυτό ο Γκορμπατσόφ. Άρα λοιπόν με το να ενδώσει, με το να προδώσει αν θέλετε, τουλάχιστον κατά το σημερινό και όχι το εκείνης της εποχής Κουκουέ, τουλάχιστον γλίτωσε τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων. Και αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να του το αρνηθεί. Ούτε εμείς να το αρνηθούμε, ούτε η ιστορία θα του το αρνηθεί. Από εκεί και πέρα, αν είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα, αν τα αγαθά του καπιταλισμού έχουν φέρει τη χώρα και την Σοβιετική Ένωση, αλλά και τον κόσμο συνολικά σε καλύτερο επίπεδο, αφήστε το. Μεγάλη, τεράστια κουβέντα. Αν μπορούσε να προβλέψει την διαφθορά που θα ακολουθούσε μετά με το καθεστώς Γέλτσιν και με τη μαφία και με όλα αυτά, αν ήταν τόσο προνοητικός θα έπρεπε να τα προβλέψει, θα μου πείτε. Η ιστορία θα τον κρίνει. Έχω όμως την εντύπωση ότι τουλάχιστον το να του αναγνωρίσουμε την καθοριστική συμβολή στα γεγονότα του 20ου αιώνα, σε ό,τι αφορά και τις σχέσεις με τον δυτικό κόσμο, αλλά τουλάχιστον και στο ήθος με το οποίο αντιμετώπισε τον λαό του, νομίζω είναι από τα πράγματα που δεν μπορεί παρά να του αναγνωριστούν. Εδώ το Happy Together από τους Leningrad Cowboys και την χοροδία του Κόκκινου Στράτου. Πριν σας αφήσω, δίνοντας ραντεβού για το δεύτερο μέρος, με τα θέματα των υποκλοπών φυσικά, και αφού κλείσω αυτό το μικρό αφιέρωμα, να προλογίσω τα δύο επόμενα, θα τα ακούσουμε έστω από λίγο. Το ένα είναι το Μπέλα Τσάο από την χοροδία του Κόκκινου Στρατού και το άλλο είναι το «Της δικαιοσύνης ηλιονοητέ», στη νέα της σύνθεση για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, τότε που ακόμα δεν μας πείραζε να τραγουδούν οι Ρώσοι για τα της Ελλάδας. Να τα μεταδίδαμε μάλιστα και από τις τηλεοράσεις μας σε εθνική αναμετάδοση την 25η Μαρτίου του 2021. Μετά τον πόλεμο καταργήσαμε και τον Τζαϊκόφσκι και τη Λίμνη των Κύκνων και τα πάντα. Κυρία Μενδώνη, ραντεβού σε λίγο για τα υπόλοιπα. Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato. Io ho trovato l'invasor. Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. E mi sento di morir. Partigiano, portami via. E mi sento di morir. Se io muoio, do partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio, da partigiano, tu mi devi seppellire. Seppellire sulla montagna. Tisi di che o sinisi noi te. Fastiki Ni paragna lo sasvi Ni paragna lo sasvi Ni paragna lo sasvi Κλίματα σειρά και τα σπίτια πιο λευκά και τα σπίτια πιο λευκά As a fair old lady, she opens up her eyes. In her hands a steaming cup of feeling that's got no price. See her gray hair shimmering bright, sitting in a rocking chair in early morning's hazy light. I remember the day when I first earned my pay, down at the docks by the seaside cleaning up the quay. I spent my time there, and to tell you the truth, those were happy days in my long gone. Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην Τετάρτη, 31 Αυγούστου. Είναι μεγάλος ο πειρασμός να συνεχίσεις τις ιστορικές αναφορές στην προσωπικότητα του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Και σίγουρα δεν θα φτάνανε πάρα πολλές εκπομπές. Μια κουβέντα ακόμα. Πρέπει να ήταν τεράστια η απογοήτευσή του. Πρέπει να ήταν τεράστια η συνειδητοποίηση του λάθους εκείνου, μια που αναφέρθηκα πριν στον πόλεμο στην Ουκρανία και την επικριτική του στάση προς τον Πούτιν, αλλά πόσο μεγάλη θα ήταν η απογοήτευση ενός ανθρώπου όταν έχεις δει πόσο πολύ κορόιδο πιάστηκες, πόσο πολύ σε κορόιδεψαν οι Αμερικανοί. Θυμάστε στην συζήτηση για την επέκταση του ΝΑΤΟ, εκείνη την περίοδο όταν έπεφτε το τείχος του Βερολίνου και όταν ο Γκορμπατσόφ αρνήθηκε να κατεβάσει τα τάγκς για να την αποτρέψει, όπως είχε κάνει νωρίτερα μερικά χρόνια ο προκάτοχός του στην Τσεχοσλοβακία, πνίγοντας το αίμα εκείνη την επανάσταση, τότε του υποσχέθηκαν ότι το ΝΑΤΟ δεν θα πάει ούτε μία ίντσα παραπέρα από το γερμανικό τείχος. Και όμως από τότε έζησε μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του 15-17 χώρες, μου φαίνεται, και πλέον και τη Φιλανδία και την Σουηδία, να είναι μέλη του ΝΑΤΟ και να προκαλούν την διάδοχο χώρα, την Ρωσία, την διάδοχο της Σοβιετικής Ένωσης, πάνω σε αυτό το σημείο ακριβώς, και να ξεκινούν έναν νέο ψυχρό πόλεμο που έκανε, είναι αλήθεια ότι έκανε ο Γκορμπατσόφ ό,τι περνούσε από το χέρι του για να τον σταματήσει, τον πρώτο ψυχρό πόλεμο. Επίσης, μου τραβάει τη γλώσσα εκείνη η φωνή μέσα μου που πάντα κάνει αντιπολίτευση σε ό,τι λέω, και με καλεί να απαντήσω στο ερώτημα. Σε βλέπω πολύ έτσι, πώς να το πω, με κατανόηση απέναντι στην αστοχία του Γκορμπατσόφ. Δεν έχεις την ίδια κατανόηση στις αστοχίες του Τσίπρα, για παράδειγμα, μια που μιλάμε για αριστερούς. Θα μου πεις, και μόνο καμιά φορά η σύγκριση των ονομάτων είναι άστοχη. Μόνο που σας έλεγα και πιο πριν, η γνώμη μου είναι ότι ο Γκορμπατσόφ διέγνωσε την θέληση του λαού του για αλλαγή, και αφού δεν μπορούσε να την αποτρέψει, τουλάχιστον επέλεξε να μην την καταπνίξει στο αίμα. Αντιθέτως, στην μοναδική στιγμή εκείνη του δημοψηφίσματος, βέβαια είναι πολύ παρακινδυνευμένο να μιλάς για πράγματα που είναι ακόμα ζεστά, είναι ακόμα ζεστά, όπως το θέμα του δημοψηφίσματος, ο Τσίπρας παρέβλεψε τη θέληση του λαού του σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, με τις τράπεζες κλειστές, με όλα τα μέσα και όλη την Ευρώπη να είναι εναντίον του και την προπαγάνδα να είναι στο φουλ, εναντίον του λαού εννοώ, αγνόησε την θέληση εκείνου του λαού, εκείνης της στιγμής του λαού του. Θα μου πεις, ο Γκορμπατσόφ πεθαίνει στα 91, ο Τσίπρας δεν είναι ακόμα ούτε 50, κάτσε, έχει ακόμα μια μισό αιώνα για να τον κρίνει. Ελπίζω να φτάσει φυσικά ο άνθρωπος να μεγαλώσει, για να τον κρίνει η ιστορία συνολικά. Τέλος μέχρι εδώ για τα του Γκορμπατσόφ, γιατί έχω να σας πω για τις επισυνδέσεις. Θα μπορούσα στη σημερινή εκπομπή να έχω δώσει μεγαλύτερη έκταση, έτσι ανοίγω μια μικρή παρένθεση πριν μπω στο θέμα, στην φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι και ο Πούτιν αμφισβητεί τα σύνορα και τις κυβερνήσεις των κρατών, μια που είπαμε, μια που φτάσαμε στον Πούτιν, αλλά και ο Ερντογάν που έχει πει ότι θα ήθελε μια άλλη κυβέρνηση στην Αθήνα. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα, ο Πούτιν και ο Ερντογάν δεν θέλουν το Μητσοτάκη, παιδιά. Αν δεν το ξέρατε, δηλαδή αυτός ο λαός πόσο κουτόχορτο ρε εσύ μπορείς να φας. Πόσο κουτόχορτο μπορεί να φας. Αυτοί είναι οι εχθροί μας. Δηλαδή, μπορεί να κάνουμε παρακολουθήσεις, μπορεί να έχουμε ρημάξει τα πάντα, μπορεί να έχουμε ξεπουλήσει τα πάντα, αλλά να ξέρετε ότι οι κακοί αυτού του πλανήτη, ποιος, κανέναν άλλο κακό έχουμε, ο Μαδούρο θέλει Μητσοτάκη, έχει εκφραστεί. Ποιοι άλλοι είναι κακοί, ξέρω, ο Κινέζος θέλει Μητσοτάκη. Εν τω μεταξύ, στον Πούτιν, ο Μητσοτάκης είχε πάει λίγο μετά τα Χριστούγεννα, το Γενάρη. Το Φλεβάρι ξεκίνησε ο πόλεμος. Ένα μήνα πριν ήταν εκεί, μιλούσαμε για επενδύσεις, για αυτό. Τώρα ο Πούτιν είναι κακός, δεν θέλει τον Μητσοτάκη. Καλά, κάνει εισβάλλει στην Ουκρανία, είναι σφαγέας, εισβολέας, πείτε ό,τι θέλετε. Αλλά δεν θέλει και τον Μητσοτάκη, να ξέρετε. Ναι, από τότε που η Μενδώνη κατάργησε τον Τσαϊκόφσκι, μάλλον. Τι να σας πω τώρα, άμα έχεις όρεξη να φας κουτόχορτο, τι να σου πω, μπορεί να κάνει και καλό, ξέρω εγώ. Ο Αντώνης, θα πω με τα δικά σας μηνύματα στα θέματα των υποκλοπών. Μου λέει: με λύπη μου διαπιστώνω ότι ελάχιστοι ενδιαφέρονται για το σοβαρότατο θέμα των υποκλοπών. Άλλος λέει: τι με νοιάζει εμένα, άλλος ρε δεν πάνε να παρακολουθούνται. Η άλλη μου λέει: σκοτίστηκα, δεν έχω εγώ να περάσω το μήνα και άλλα τέτοια διάφορα. Κατά τη γνώμη μου λέει: και χωρίς να παραβλέπω τις τόσες και τόσες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, το θέμα των υποκλοπών είναι πολύ σοβαρό. Γιατί πρωτίστως είναι θέμα δημοκρατίας. Ως εκ τούτου, όποιος το απαξιώνει αυτό, καθώς και οτιδήποτε έχει σχέση με τη δημοκρατία, είναι καταδικασμένος να ζήσει τα χειρότερα. Άλλωστε, σε αυτή την απαξίωση των πολιτών βασίζονται τα καθεστώτα. Δεν έχω παρά να συμφωνήσω, Αντώνη, με αυτά. Well, let's go on. Ζήνα, σε ευχαριστώ για το καλωσόρισμα. Χρήστο, κοίταξε να δεις τώρα, εσύ έχεις ένα εγγενές πρόβλημα. Ότι πηγαίνεις ρε παιδί μου να συζητήσεις για το τι θα έπρεπε να κάνει. Μου στέλνει ένα μήνυμα που έχει τίτλο «Δικαιοσύνη και επισυνδέσεις». Για το τι θα έπρεπε να κάνει η δικαιοσύνη, κανονικά, υπό κανονικές συνθήκες. Ξέρεις, είναι πολύ χρήσιμο μερικές φορές, δεν αστείευομαι ότι είναι ελάττωμα αυτό, είναι πολύ χρήσιμο μερικές φορές να βλέπεις ποιο θα ήταν, ποιες είναι, ρε παιδί μου, οι κανονικές συνθήκες, όπως μαθαίναμε στο σχολείο. Ποιες είναι οι κάπα σίγμα για να κάνεις ένα πείραμα και πώς αλλάζουν τα δεδομένα όταν οι συνθήκες τροποποιούνται. Δηλαδή, μισό λεπτό. Οι Ρουφιάνοι, λέει, άρχισαν να μοιράζουν εξώδικα προς τα ΜΜΕ. Λογικότατο, από τη στιγμή που κανένας εισαγγελέας εδώ και 4 μήνες, από τότε που προέκυψε η υπόθεση Κουκάκη, ή έστω εδώ και 1 μήνα, από τότε που προέκυψε η υπόθεση Ανδρουλάκη, δεν έκανε τον κόπο να κάνει φίλο και φτερό τα γραφεία τους ή έστω να τους καλέσει στο δικό του, και τώρα ζητάνε και τα ρέστα. Αυτοί που στέλνουν τα εξώδικα είναι οι επιχειρηματίες που σας έλεγα προχθές. Αυτοί οι κύριοι που ελέγχουν το σύστημα, την Ιντελέξα, το Predator κλπ. Μια και η κουβέντα για εισαγγελείς και η δικαιοσύνη γενικότερα, να θυμίσουμε ότι Κοντολέων και Δημητριάδης δεν είναι πολιτικά πρόσωπα, δεν έχουν βουλευτική ασυλία, που σημαίνει ότι όλο αυτό το διάστημα θα έπρεπε να ξημεροβραδιάζονται στα ανακριτικά γραφεία. Αλλά όντως κανένας δεν τους έχει καλέσει. Τον κάλεσε τον Δημητριάδη και τον Κοντολέοντα η εξεταστική. Δεν ξέρω αν σε καλύπτει αυτό. Χρήστο. Ο γενναίος μετακλητός που αφού αηδίασε με την τοξικότητα στη συνέχεια ανέλαβε την πολιτική ευθύνη των υποκλοπών, όταν ζορίζουν τα πράγματα βρίσκει πολύ εύκολα με κλειστά μάτια την έξοδο κινδύνου, όπως το σκάνδαλο της Ενέργα ή όπως όταν η αστυνομική του συνοδεία παραβίασε κόκκινο φανάρι και ξυλοφόρτωσε έναν μοτοσυκλετιστή που διαμαρτυρήθηκε. Αυτό αναφέρεται φυσικά στον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη, τον Ανιψιό. Τώρα, αρκετές στοιχειοθετημένες πληροφορίες για διασυνδέσεις με τους ρουφιάνους της Ιντελέξα, ακόμα και αν δεν είναι αληθείς ή αν δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο, δεν γίνεται η παραμικρή προσπάθεια διερεύνησης παρά μόνο από μία χούφτα δημοσιογράφους. Α, ξέχασα, μου λέει, να, θα γίνει εξεταστική, οπότε μάλλον θα αναλάβει αυτή να τους στριμώξει όλους αυτούς στην γωνία. Αυτή η επιλεκτική αργοπορία της δικαιοσύνης προφανώς δίνει χρόνο για εξαφάνιση ή αλλίωση στοιχείων. Τα διαβάσατε, φαντάζομαι, χθες το ρεπορτάζ της εφημερίδας των συντακτών, για την εντολή που έχει δοθεί στους υπαλλήλους της ΕΕΠ να καταστρέψουν ό,τι στοιχεία υπάρχουν. Η νομιμότητα των υποκλοπών, των επισυνδέσεων, μου λέει, θεωρητικά επικυρώνεται από κάποιον εισαγγελέα. 42 περιπτώσεις την ημέρα. Κανονικά θα έπρεπε να κοιμάται μέσα στην ΕΕΠ ο εισαγγελέας αυτός για να εξετάζει αν υφίσταται για κάθε περίπτωση ένας λόγος παρακολούθησης. Εκτός και αν υπογράφει χωρίς να βλέπει. Από την άλλη, αν δεις στο δρόμο 5-6 ματατζίδες μαζί να δέρνουν κάποιον ήδη πεσμένο κάτω και τολμήσεις να ψελίσεις γιατί τον χτυπάσαι, αφού τις φας και εσύ, όπως ο μοτοσυκλετιστής ή ο διαδηλωτής, πολύ πιθανόν κάποιος εισαγγελέας να σου φορτώσει και το μισό ποινικό κώδικα για απήθεια, εξύβριση, αντίσταση κατά της αρχής κτλ. Όλα αυτά, μου λέει ο Χρήστος, για να επιβεβαιωθεί για ακόμα μια φορά ο ουσιαστικός λόγος ύπαρξης αστυνομίας, δικαιοσύνης και πολιτικών ανδρίκελων. Ο Μητσοτάκης είπε ότι κανείς πρωθυπουργός δεν μπορεί να γνωρίζει ποιον ακούει η ΕΕΠ, αφήνοντας στην άκρη το γελίο από κάθε άποψη του ισχυρισμού. Μάλλον θα ήταν πολιτικός εξόριστος στο Χάρβαρντ, οπότε δεν είχε τη δυνατότητα να ακούει την τηλεφωνική συσκευή του πατρικού του σπιτιού να κουδουνίζει περίεργα. Άσταυρε Χρήστο. Τι θα έπρεπε να κάνει κανονικά η πολιτική? Δεν ξέρω αν άκουσες χθες που συλλάβανε το Μαυρίκι, αυτόν που λες τότε που κουδούνιζε περίεργα η τηλεφωνική συσκευή στο πατρικό Μητσοτάκι, για να ακούνε διάφορα. Τον συλλάβανε για άλλο λόγο, βέβαια, για κάτι μαγκές που έκανε σε ένα βενζινάδικο. Αλλά είχε πλάκα και μόνο η είδηση ότι πάλι τον Μαυρίκι πιάσανε αντί να πιάσουν τον Μητσοτάκι. That you will hear her say, oh Joseph, Joseph, won't you make your mind up? Ωστόσο, εγώ θέλω να σας απασχολήσω σήμερα για μια άλλη διάσταση του σκανδάλου αυτού. Για την υπόθεση αυτή, για τις αποκαλύψεις που ήρθαν στο φως, για τις παρακολουθήσεις του κυρίου Σαγιά, τον θυμάστε τον Σπύρο Σαγιά, και του κυρίου Πιτσιόρλα, Στέργιου Πιτσιόρλα. Ο ένας ήταν γενικός γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, άνθρωπος κλειδί στην κυβέρνηση Τσίπρα, και ο άλλος ήταν ο αρχικά πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ που ξεπουλούσε τα πάντα και μετά υφυπουργός ανάπτυξης επί ΣΥΡΙΖΑ. Λέει λοιπόν το δημοσίευμα με στοιχεία παλιότερα για μια υπόθεση στην Ζάκυνθο, στο πως ξεπουλήθηκε μια τεράστια έκταση στην Ζάκυνθο ή πως τουλάχιστον επιχειρήθηκε να ξεπουληθεί στο φημισμένο ναυάγιο, μια έκταση 15.000 στρεμάτων, όπου είχαν έναν κομβικό ρόλο ο κύριος Σαγιάς ως δικηγόρος της εταιρείας του Εμμύρη του Κατάρ. Ναι, ήταν δικηγόρος της εταιρείας του Εμμύρη του Κατάρ και ήταν και γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου. Τι, έχετε κάνα πρόβλημα? Επί αριστεράς έγιναν αυτά. Όχι, δεν νομίζω ο Γκορμπατσόφ να κάνει τέτοια στη Σοβιετική Ένωση. Για να είμαστε σαφείς. Και τότε είχε εμπλακεί σε αυτή την ιστορία και ο κύριος Πιτσιόρλας και τους παρακολουθούσε η ΕΕΠ. Η ιστορία αυτή ξεκίνησε, το σκάνδαλο ξεκίνησε το 2014 πριν αναλάβει ο Τσίπρας. Όταν ήρθε ο Τσίπρας στην εξουσία, η ΕΕΠ του Γιάννη Ρουμπάτη, τότε διοικητή, βρήκε τις παρακολουθήσεις να γίνονται χωρίς έγκριση εισαγγελέα. Τότε ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό, είπαν ότι δεν θα έπρεπε να φανεί ότι εμείς σταματάμε την παρακολούθηση γιατί το σκάνδαλο είναι σε εξέλιξη, και συνέχισε να γίνεται τουλάχιστον για ένα μήνα ακόμα η παρακολούθηση των τηλεφώνων των δύο συγκεκριμένων προσώπων. Προσέξτε τώρα, επειδή σας είπα πολύ κουτόχορτο τριγυρνάει σε αυτήν εδώ τη χώρα, θα δείτε σε διάφορα δημοσιεύματα μόνο το ένα κομμάτι, ότι ο Τσίπρας παρακολουθούσε, για να είμαι δίκαιος, είναι στο ρεπορτάζ είναι στην εφημερίδα Μπαμ στο ρεπορτάζ του κυρίου Πέτρου Κουσουλού, για τον οποίο έχει βγει και ένταλμα σύλληψης επειδή δημοσίευσε τις ανακοινώσεις, τα έγγραφα αυτά της ΕΕΠ. Ο κύριος Πέτρος Κουσουλός είναι ο δημοσιογράφος που έγινε στάρ με την υπόθεση Πισπυρίγκου, πρέπει να ξέρετε. Σε κάθε περίπτωση έχει μια δική του εφημερίδα που δημοσίευσε αυτά τα έγγραφα. τα οποία αναφέρονται σε εκείνη την παλιά υπόθεση. Και το μισό, η μισή αλήθεια είναι ότι να και ο Τσίπρας παρακολουθούσε τους συνεργάτες του, τον Σαγιά και τον Πιτσιόρλα. Η άλλη μισή αλήθεια που δεν λέγεται είναι το γιατί παρακολουθούνταν ήδη πριν αναλάβει ο Τσίπρας, για το σκάνδαλο το οποίο αφορά τον εμίρη του Κατάρ στη Ζάκυνθο, τον οποίο υποστήριξε με πάρα πολύ, με τεράστιο πάθος η κυβέρνηση, η παρούσα, ο Άδωνης Γεωργιάδης, κατηγορώντας τους Ζακυνθινούς ότι δεν ήθελαν την επένδυση και δεν ήθελαν δουλειές και θέλαν να κάθονται να τρώνε βελανίδια, την ώρα που κατηγορούσε και τον ΣΥΡΙΖΑ ότι ο δικός σας γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου ήταν και δικηγόρος της εταιρείας. Και τώρα μαθαίνουμε ότι και ο Σαγιάς ως δικηγόρος, αλλά και ο Πιτσιόρλας ως υφυπουργός και πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ παρακολουθούνταν ή συνέχισαν να παρακολουθούνται για εκείνο το σκάνδαλο. Σας μπέρδεψα με όλο αυτό το είναι μπερδεμένο το κουβάρι αυτό. Η ουσία που πρέπει να κρατήσετε είναι ότι από μια υπόθεση που διαβάζετε στους τίτλους των εφημερίδων και που ο καθένας διαλέγει ποιο κομμάτι πλήττει τον αντίπαλο για να το γράψει, και για να είμαι απόλυτα δίκαιος, στα αντιπολιτευόμενα μέσα δεν υπάρχει, τουλάχιστον μέχρι χθες το βράδυ, για να είμαι δίκαιος, μπορεί σήμερα να υπάρχουν ρεπορτάζ, μέχρι χθες το βράδυ δεν υπήρχαν ρεπορτάζ, στα ηλεκτρονικά τουλάχιστον μέσα, τα αντιπολιτευόμενα για την υπόθεση Σαγιά και Πιτσιόρλα. Ο Σαγιάς είναι ένα περίεργο πρόσωπο, ένα πρόσωπο που προκάλεσε πολύ μεγάλες αντιδράσεις σε όσους ήξεραν ποιο είναι το παρελθόν του όταν ανακοινώθηκε ότι θα είναι ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο άνθρωπος που δημιούργησε, που κατήρτισε τις συμβάσεις για το ξεπούλημα του ΟΛΠ, του Πειραιά, του λιμανιού του Πειραιά στην Κόσκο, πράγματα στα οποία αντιτίθετο υποτίθεται ο ΣΥΡΙΖΑ πριν αναλάβει την εξουσία. Είναι ο άνθρωπος που δούλεψε πάρα πολύ και για την ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ και για την ιδιωτικοποίηση της Ολυμπιακής. Είναι ο άνθρωπος που με τις δικηγορικές του υπηρεσίες έχει προσφέρει τις δικηγορικές του υπηρεσίες σε πάρα πολλούς ολιγάρχες, όπως έλεγε τότε ο Αλέξης Τσίπρας. Την επόμενη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων της κυβέρνησης Τσίπρα ήταν ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο άνθρωπος δηλαδή από τον οποίο περνούσαν όλα τα νομοσχέδια. Στην πορεία υπήρξε και δικηγόρος της Κόσκο έναντι του Οργανισμού Λιμένος Πειραιός και έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. Στην πορεία υπήρξε και δικηγόρος του Εμμύρη του Κατάρ έναντι των κατοίκων, με μια εντελώς θολή, με μια παράνομη, με απόφαση του δικαστηρίου παράνομη εκποίηση μιας τεράστιας έκτασης, με βάση, λέει, ένα ενετικό διάταγμα που δεν ήταν καν σε γλώσσα που μπορούσε να γίνει κατανοητή, σε λατινικά περίεργα που δεν μπορούσε κανένας να την καταλάβει, αλλά που κάποιος ισχυρίστηκε ότι του την είχαν δώσει οι ενετοί, ένας κύριος Χάρος, όνομα και πράγμα, στη Ζάκυνθο, που την πούλησε στον Εμμύρη. Και δικηγόρος του Εμμύρη ήταν ο κύριος Σαγιάς. Γι' αυτό λοιπόν παρακολουθούνταν επί ΣΥΡΙΖΑ. Καλό είναι να έχεις όλη αυτή την εικόνα. Θα μου πεις, άντε να το πιάσω από τότε, από τον Σαγιά, για να καταλάβω τι τώρα, για να δικαιώσω ενδεχομένως το Μητσοτάκη. Ναι, γίνεται μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή να σας δείξουν, να μας δείξουν ότι να μωρέ και ο Τσίπρας παρακολουθούσε. Σιγά το νέο. Σιγά το νέο, όντως και ο Τσίπρας παρακολουθούσε. Ξέρω, δεν το αρνήθηκε ότι και επί των ημερών του γίνονταν παρακολουθήσεις. Σας τα είπα από την πρώτη εκπομπή της σεζόν, από τη Δευτέρα. Του είπε ο Μητσοτάκης για 54.000 παρακολουθήσεις επί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και δεν αρνήθηκε. Το θέμα ήταν αν είχε δώσει αυτός εντολές ή όχι, και αν ήξερε ή δεν ήξερε. Αυτό που συζητάμε και για το Μητσοτάκη τώρα. Άρα λοιπόν, προσπαθώντας να τα μπουρδουκλώσουμε και προσπαθώντας να τα κάνεις όλα ένα μεγάλο χυλό για να μην βγει νόημα, αυτό θα γίνει τελικά, μπορεί να ακούσεις αυτές τις ημέρες διάφορα. Το γεγονός ότι όποιος είναι στην εξουσία έχει το μαχαίρι και το πεπόνι, έχει το ακουστικό και το Predator και τα συστήματα για να μπορεί να ελέγξει τον αντίπαλό του, ακόμα και τους δικούς του συνεργάτες, και το γεγονός ότι ένας πρωθυπουργός που ελέγχει τον γενικό, αν ελέγχεται ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου από κάποιον που είναι από πάνω από αυτόν, πάει να πει από τον Πρωθυπουργό, από ποιον άλλον, και από τον Πρόεδρο της, από τον Διοικητή της ΕΥΠ, τότε καταλαβαίνεις την απόλυτη εξουσία και την απόλυτη αδιαφάνεια που υπάρχει σε αυτή τη χώρα σε σχέση με τις παρακολουθήσεις. Αυτό δεν το μοτίβο το ακολούθησε και ο Πιτσιόρλας μετά, που ήταν προφανώς στα βήματα του Σαγιά, που από πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ και από υφυπουργός ανάπτυξης που μας έλεγε για την Κρήτη, να ξέρετε ότι δεν μπορώ να φανταστώ την Κρήτη χωρίς καζίνο, και προώθησε την νομοθετική ρύθμιση για να ενταχθεί και η Κρήτη στις περιοχές με καζίνο, και αφού προχώρησε και τις υποθέσεις με τη Φράπορτ, με την παραχώρηση κλπ, μετά έγινε άνθρωπος των εταιριών, έπιασε δουλειά σε εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες προς τα αεροδρόμια και προς τη Φράπορτ συγκεκριμένα. Υπέροχα πράγματα σας λέω για την αριστερά, εξαιρετικά διαπιστευτήρια περί του ηθικού πλεονεκτήματος. Όχι παιδιά, αυτά ο Γκορμπατσόφ δεν τα έκανε στην Σοβιετική Ένωση. Μου κάνει φοβερή εντύπωση, θα το ξαναπώ, μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι και τα μέσα ενημέρωσης, έχουμε συνηθίσει να λέμε για τη λίστα Πέτσα, αλλά τουλάχιστον απέναντί σας θέλω να είμαι τίμιος. Μακάρι να το δω σήμερα και να δω απαντήσεις και να δω και να σας πω ότι κάνω λάθος. Αλλά στην πρώτη αντίδραση με την αποκάλυψη της ιστορίας για τον Σαγιά και για τον Πιτσιόρλα, υπάρχει ένα μούδιασμα. Όλοι θέλουν να εκμεταλλευτούν τα βρώμικα της άλλης πλευράς σε μια υπόθεση που είναι βρώμικη από την αρχή μέχρι το τέλος. Τουλάχιστον να καταλαβαίνουμε τι βλέπουμε, τι διαβάζουμε και τι ακούμε. Ανακοινώθηκαν τα 9 πρόσωπα που καταρχήν ή καταρχάς μάλλον καλεί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για να δώσει εξηγήσεις, για να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με το ρόλο τους, με το τι ξέρουν εν πάση περιπτώσει για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Θεμιστοκλής Δεμήρης είναι ο νέος διοικητής της ΕΕΠ. Αυτός τώρα ως καινούριος τι να πει, τα είπε όλα στην πρώτη του παρουσία, είπε όλοι παρακολουθούνται. Κομμένα και ραμμένα, μάλλον έχει κερδίζει και το βραβείο ειλικρίνειας. Παναγιώτης Κοντολέων, Γιάννης Ρουμπάτης και Θόδωρος Δαραβίλας. Αυτοί είναι οι προηγούμενοι διοικητές της ΕΕΠ. Οι εισαγγελείς που αναλαμβάνουν να δίνουν τις άδειες, η Βασιλική Βλάχου και ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας, και βεβαίως ο τέος γραμματέας του Πρωθυπουργού, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Ανιψιός, και ο πρόεδρος της Αρχής Διερεύνησης του Ανεξαρτήτου του Απορρίτου των Επικοινωνιών, ή της ΑΔΑΕ, ο κύριος Χρήστος Ράμος. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής συμμετέχουν βουλευτές. Έχει ιδιαίτερο ρόλο η Όλγα Κεφαλογιάννη. Ίσως να έχετε ακούσει ότι γίνεται μία συζήτηση περί της επόμενης μέρας στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό θα σας πω αύριο. Κρατήστε το λιγάκι ανοιχτό. Θα περιμένω σήμερα το βράδυ την παρουσία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Κώστα Καραμαλή, όχι του Κωνσταντίνου, εκείνος έφυγε, του Κώστα Καραμαλή στα Ανόγια. Εκεί που θα πάει να μας μιλήσει για τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, για τα 10 χρόνια από το θάνατο του Γιάννη Κεφαλογιάννη. Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, αν θυμάστε, ήταν ο σύμβουλος, πρωθυπουργικός σύμβουλος του Αμαξίμου, που αποπέμφθηκε από τον ίδιο τον Καραμανλή όταν καταδικάστηκε για την υπόθαλψη εγκληματία και για τις απειλές εις βάρος αστυνομικών που αποκάλυπταν ένα κύκλωμα ναρκωτικών στο Ρέθυμνο. Όμορφα πράγματα, δεν είναι τίποτα να σας ανησυχεί. Τώρα πλέον τον τιμούμε 10 χρόνια μετά. Είναι ο πατέρας της Όλγας Κεφαλογιάννη και το σύστημα Καραμανλή Κεφαλογιάννη φαίνεται να ετοιμάζει μια συντονισμένη επίθεση στο σύστημα Μητσοτάκη. Οι οικογένειες έχουν παρατάξει τα όπλα τους και είναι έτοιμες για μια μάχη που μάλλον θα ξεκινήσει από τα Μαρμαρένια Ανόγια, όχι Αλόνια. Λένε οι πληροφορίες ότι η ομιλία η σημερινή του Καραμανλή θα έχει σαφέστατες αιχμές για το σκάνδαλο των υποκλοπών και σαφέστατες σπόντες προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οπότε για το σύστημα των επόμενων, για τη μάχη αυτών των οικογενειών και για την επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας, που μπορεί να δικαιώσει και εκείνο που σας έλεγα χθες, ότι ο Ανδρουλάκης, το θύμα των υποκλοπών, δεν απομακρύνεται από τη Νέα Δημοκρατία, απομακρύνεται από τη Νέα Δημοκρατία με αρχηγό Μητσοτάκη. Κρατήστε το και αυτό. Ίσως όλη αυτή η υπόθεση να είναι λίγο πιο ξεκάθαρη αύριο. Κάντε και εσείς λίγο υπομονή, μην τα πούμε κιόλας σήμερα. Για χαρά, να προσέχετε. She's feeling for me. I can try to pretend, I can try to forget, but